Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w 10 województwach. Wznowienie strajku nie byłoby skuteczne, gdyż zmęczył on nauczycieli, ocenił w Trójce były marszałek Sejmu Marek Jurek. Projektem nowelizacji ustawy o odpadach i rozporządzenia w sprawie wykazu najważniejszych linii kolejowych zajmie się dziś rząd. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami w 10 województwach, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Bożena Wysocka uspokaja, że nie ma zagrożenia powodzią. Tym bardziej, że stan wody w rzekach jest bardzo niski. I rzeczywiście wczoraj jeszcze obowiązywały ostrzeżenia hydrologiczne dla dwóch województw, dla województwa śląskiego i małopolskiego, w tej chwili tylko dla województwa śląskiego. Z informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że w rzekach nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych, tylko w jednym miejscu, w województwie opolskim, jest przekroczony stan ostrzegawczy. Ani razu nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów z czasów Vichy, powiedział w rozmowie z Polską Times premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się do swojej niedawnej wypowiedzi na Uniwersytecie Nowojorskim, w której poruszył temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Pytany, czy musiał porównywać polskich sędziów do kolaborantów z Vichy, odpowiedział: rozumiem, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, i zachęcił do zapoznania się z całym wystąpieniem. Porównałem konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości do sytuacji w NRD w 90 roku i do Francji z początku lat 60, wyjaśnił premier Morawiecki. Wznowienie strajku nie byłoby skuteczne. On zmęczył nauczycieli. Mówił w salonie politycznym Trójki eurodeputowany prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek. O zawieszeniu protestu do września w czwartek poinformował szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zdaniem Marka Jurka do rozwiązania problemów w oświacie powinien się zaangażować prezydent. Wczoraj apelowałem o to, żeby prezydent, to kolejna szansa dla niego, żeby wszedł aktywnie w tą sprawę, animując rzeczywisty dialog społeczny, ale po to, żeby animować, to nie wystarczy zaprosić ludzi do siebie na rozmowę, posadzić ich po przeciwnych stronach, mówić rozmawiajcie, tylko trzeba zaproponować takie w punkcie wyjścia rozwiązania z własnej inicjatywy, żeby inne strony musiały się do tego odnieść. Po 19 dniach strajku nauczyciele wrócili do pracy. Dziś lub jutro w liceach i technikach zbiorą się rady klasyfikacyjne dopuszczające maturzystów do egzaminów. Projektem nowelizacji ustawy o odpadach i rozporządzenia w sprawie wykazu najważniejszych linii kolejowych zajmie się dziś rząd. Zmiany w ustawie o odpadach przygotował resort środowiska. W projekcie chodzi m.in. o doprecyzowanie przepisów odnoszących się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nad której utworzeniem obecnie toczą się prace. Według autorów projektu proponowane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wdrożenie modułu sprawozdawczego i służącego ewidencji odpadów, które mają zostać uruchomione w ramach bazy danych najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku. Rząd zajmie się też projektem rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Chodzi o sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W porządku obrad jest też projekt uchwały w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Koncert Gramy dla Europy odbędzie się jutro na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Rozpocznie on obchody 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach tej rocznicy Narodowe Centrum Kultury zaplanowano też m.in. piknik rodzinny w Łazienkach Królewskich, koncert Symfonia Europejska w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, wystawę Ojcowie Założyciele Unii, mówi Rafał Wiśniewski, szef centrum. Narodowe Centrum Kultury realizuje różne wydarzenia, eventy, spotkania, wystawy, a przede wszystkim wspólne świętowanie podczas obchodów od 30 kwietnia aż do 5 maja. Z 30 na 1 maja mamy koncert na błoniach PGE Narodowe. Tam zaprosiliśmy wybitnych polskich artystów i muzyka jest pop, rock, ale również znajdą się elementy hip-hopu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas koncertu Gramy dla Europy wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Golec Orkiestra i Muniek Staszczyk. W środę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncert Symfonia Europejska, w sobotę 4 maja na placu Piłsudskiego w czasie koncertu Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory, które trafiły na listę przebojów Trójki w ciągu ostatnich 15 lat. To był serwis Trójki. sport, Mateusz Fusiarz. Jeśli Zagłębiu Sosnowiec marzy się pozostanie w Ekstraklasie, to musi dzisiaj wygrać. A nie będzie to łatwe zadanie, bo piłkarze Waldasa i Wanauskasa zagrają w Zabrzu z Górnikiem. Start spotkania o 18:00. O 20:30 za to trzecie finałowe derby Łodzi. Siatkarki ŁKS-u prowadzą 2-0 w rywalizacji z Grotem Budowlanymi, a gramy do 3 zwycięstw. Wcześniej o 17:30 Chemik Police zagra z Dewelopresem Rzeszów o trzecie miejsce. Tutaj mamy 1-1 w serii. Niemniej siatkarsko dzisiaj jeszcze jedna sprawa jest bardzo ważna. W ciągu najbliższych godzin powinniśmy poznać decyzję Polskiej Ligi Siatkówki co do protestu Oniko Warszawa. Ekipa ze stolicy po przegranym 2-3 pierwszym finałowym meczu z Zaksą kwestionowała decyzję sędziów. Prezes Paweł Zagumny. Były popełnione błędy podczas tego meczu, ale mówię, no, o konsekwencjach i ewentualnych decyzjach wydamy oficjalne oświadczenie, aby drużyny miały jasność, na jakim etapie i jaki jest stan rywalizacji przed kolejnym meczem. Tyle mogę na teraz powiedzieć. Kolejny mecz pomiędzy Zaksą a Oniko pojutrze w Warszawie. Dziś także tenis i mecze Polek. O 10:00 Iga Świątek zagrała główną drabinkę turnieju WTA w Pradze. Zmierzy się z Niemką Tamarą Korpacz. Z kolei w Rabacie po południu na kort wyjdzie Magda Linet. Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie turnieju będzie Serbka Iwana Jorowicz. A teraz w serwisie koszykarska NBA rozpoczęły się półfinały. W pierwszych spotkaniach na wschodzie Boston Celtics niespodziewanie pokonali faworytów Milwaukee Bucks 112-90, a na zachodzie obrońcy tytułu Golden State Warriors ograli Houston Rockets 104-100. Gra toczy się do 4 zwycięstw. Gracze Milwaukee rozegrali jedno z najsłabszych spotkań w ostatnich miesiącach, podkreślają amerykańskie media. Bucks przegrali na własnym parkiecie, co przyjęte zostało jako duża niespodzianka. To najlepszy zespół konferencji wschodniej po sezonie zasadniczym. W pojedynku z Celtics zawiedli kluczowi gracze Bucks, tym jedna z największych gwiazd całej ligi, Giannis Antetokounmpo, który tym razem był bardzo nieskuteczny. Trafił tylko 7 rzutów na 21 prób. Nie brakowało emocji na zachodzie. Pojedynek Warriors Rockets określony został jako starcie gigantów. Pierwsze spotkanie było wyrównane i to pokazuje, jak zacięta może być to seria. Na razie Warriors pewnie kroczą po obronę tytułu. Dziś w kolejnych pierwszych meczach drugiej rundy Toronto zagra z Filadelfią, a Denver z Portland. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziś także drugi mecz hokejowej reprezentacji na Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. O 15:30 nasi zagrają z Ukrainą. Wczoraj, przypomnę, 8-1 Polacy ograli Holendrów. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Ulewy do wieczora głównie na południu i w centrum Polski, na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu więcej słońca. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 8 stopni w Zakopanem do 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując sportowy smartwatch Garmin 3 za 1229 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 9 minut po 9:00. Do południa. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain. In skies of gray, hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the before you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Pod tytułem mogłoby być Everybody's Talking. Bruce Springsteen. Pomyślałem sobie, że tę piosenkę może gdzieś koło 11, ale okazało się, że słońce wyszło w Warszawie przed 9. Nie ma deszczu, nie ma deszczu, nie ma deszczu. Katarzyna Borowiecka, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, 13 minut po godzinie 9. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Informator ekonomiczny za 17 minut, Arkadiusz Ekiet, jego gość. Płyta tygodnia, o tym już kolega mówił w informatorze muzycznym. Mu Free Energy to po godzinie 10. Marcin Pośpiech, połączymy się z Marcinem około 10.30. Marcin w Madrycie, to wiadomo, Trójka przez cały dzień nadaje stamtąd. Fajny film. Studio festiwalowe, 21 przegląd filmowy Kino na granicy w Cieszynie. Ryszard Jaźwiński i jego gość przed 11. Po 11 piosenka dnia, a 11.30 instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Dziś o naszej ziemi, o wyjątkowych sytuacjach, o zachowaniach ludzi względem innych. No jak to Graszka. No i powieść Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie czyta Andrzej Mastalerz. To przed południem. Thank you. takśmy się troszkę rozdokazywali. Orkiestra Vincenta Bella i Port Miłośny, a już kwadrans po godzinie 9. Sporo niespodzianek muzycznych czekało na nas w końcówce ubiegłego tygodnia. Forgotten Child, nowa piosenka Pet Shop Boys. I oba te utwory, których słuchaliśmy, Bruce oraz Pet Shop, są w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wydaje mi się, że w Warszawie troszkę w nocy padało, tak wskazują na to ślady na ziemi. Ale wszystkie informacje o deszczu bardzo proszę. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Edyta Bartosiewicz, Gino Vanelli. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła w życiu najważniejsza jest ideał. Czysta moc w swych snach, z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna All your trappings out the door.

wstrzymali dostawę tej rosyjskiej ropy. No, Rosja to się pewnie z tym upora prędzej czy później, to sytuacja wokół Iranu jest znacznie trudniejsza i może nie być wesoło. Co jedyne możemy poradzić naszym słuchaczom, to chyba to, żeby rozsądnie to paliwo kupować, bo ono nie wszędzie jest takie ekstremalnie drogie. Oczywiście jak ktoś się chce szybko przemieszczać i jeździ tylko autostradami, no to powinien rzeczywiście głębiej sięgnąć do kieszeni. Ale jeżeli jego marszruta przez Polskę przebiega także przez drogi, no już nie tak główne, lokalne, to tam z reguły jest taniej. Zresztą to jest prawidłowość nie tylko Polska, ale i w innych krajach też tak jest. No, w Niemczech, jak ktoś chce naprawdę dużo zapłacić, to pojedzie niby bezpłatną autostradą, ale za paliwo zapłaci więcej, więc opłaca się, jak się tam zbliża człowiek do zachodniej granicy, to gdzieś tam za Wrocławiem tuż albo za Poznaniem jeszcze nabrać u nas. No. Albo elektryk. A nie, no, no racja, tylko na elektryk to najpierw trzeba wydać sporo tak na początku. Dobrze, rolnicy alarmują, panie redaktorze, że susza w tym roku przyszła wyjątkowo wcześnie i będzie dotkliwsza niż w zeszłym roku. No to już kto się wybiera czasem poza miasto, to widzi na własne oczy. No widzi na własne oczy, że jak zjedzie na drogę polną, to się za samochodem kurzy. Jeśli chodzi o tą najbliższą majówkę, jak będzie lało państwu na głowę, to pomyślcie o suszy. Tak, i nawet leje na południu Polski, ale to jeszcze zdaniem ekspertów nie jest tyle, co by tę suszę zniwelowało, bo jedna ulewa jednodniowa to jeszcze nic. Mhm. Tak naprawdę to powinno popadać z rzędu kilka dni, a nawet tygodni, żeby sytuacja się unormowała. To oczywiście spowoduje ogromne szkody w uprawach, plony będą niższe, już się mówi, że truskawki to będą tak drogie, jak dawno nie były. Jak hiszpańskie. Może i droższe, kto wie. I co? Ubezpieczać się. Ale znowu, no i tu jest problem. Niektórzy ubezpieczyciele, jeżeli teraz do nich pójdziemy i się chcemy ubezpieczyć od suszy, to powiedzą, o, za późno. Za późno, to po szkodzie, to takiś mądry Polaku. A jednocześnie, jak się dowiedziałem, tylko 60% rolników ubezpiecza swoje uprawy od suszy. Być może od powodzi już więcej, bo to doświadczenia nasze historyczne są takie, że jak ktoś się nie ubezpieczył od powodzi, to naprawdę dużo poniósł strat. A jak ktoś mieszka od dala od rzeki jakiejś większej, myśli, a po co jakiejś powodzi się ubezpieczać. No ale te ocieplanie klimatu i anomalia pogodowe z tym związane, no pewnie będą występowały w związku z tym i podejrzewam, popularność takich ubezpieczeń też wzrośnie. No ale to też możemy popatrzeć na to w ten sposób, że jeśli susza, to droższe ceny owoców, warzyw, wzrost inflacji, może wtedy stopy procentowe pójdą w górę? No to trochę tak rzeczywiście możemy myśleć o rachunku ciągnionym, to prawda, ale konia z rzędem temu, kto to dokładnie przewidzi i kto tę suszę z ekonomistów przewidział. Ja nie sądzę, że tutaj wszystko tak w tej naszej szklanej kuli radiowej będziemy w stanie przewidzieć, ale no, słusznie. Znamy to powiedzenie o przewidywaniu, prawda, że to bardzo trudna rzecz, zwłaszcza, że dotyczy przyszłości. Przyszłości. Test przedsiębiorcy. Mówimy o tym od kilku dni bardzo często na antenie Trójki, a okazuje się, że wcale nie zniknął. Już w piątek informowaliśmy, że Ministerstwo Finansów wycofało się z tego pomysłu. Też w piątek się okazało, że nie. Ale właśnie w piątek się okazało, że tak nie do końca. Znaczy ta nazwa już nie funkcjonuje. O czym my mówimy, test przedsiębiorcy? Chodzi o to, żeby wyeliminować takich nieprawdziwych przedsiębiorców, samozatrudnionych, prawda? Tak, którzy niby, że są przedsiębiorcami, ale tak naprawdę wykonują wszystko pod kierownictwem swojego pracodawcy, więc to powinna być umowa o pracę. No i teraz tak, miał być ten test przedsiębiorcy. Środa, czwartek dowiedzieliśmy się, że w końcu tego nie będzie, a w piątek między innymi pan się dowiedział, że jednak będzie. Zadałem sobie ten trud, żeby porównać dwie wersje dokumentu, który rząd przyjął na środowym posiedzeniu. Chodzi o wieloletni plan państwa. Mhm. To nie jest jakiś tam świstek. Wieloletni plan finansowy tam na lata 19-22. To nie jest jakiś świstek, tylko dokument, który rząd musi przygotowywać na podstawie ustawy o finansach publicznych. I do końca kwietnia wysłać do Brukseli. I potem na podstawie tego konstruuje budżety. No, porównałem dwie wersje. Sprzed środy i tę opublikowaną już po posiedzeniu rządu. No, okazało się, że tam rzeczywiście pojęcie samo, test przedsiębiorcy zniknęło, ale cel pozostał ten sam. Rząd chce weryfikować tych, którzy nadużywają tej działalności gospodarczej w przypadkach, kiedy rzeczywiście pracują dla jednego jednego podmiotu. I tu mówimy też o podatkach, a różnica w tych podatkach to jest 1,2 mld złotych. Właśnie. Co prawda Ministerstwo Finansów równocześnie mówi, że tu nie chodzi im o cel fiskalny, ale jakby popatrzeć na to, co jest w tym dokumencie, to jest to samo. Ma być taka zmiana definicji przychodów z działalności gospodarczej, no żeby z samozatrudnieniem walczyć. Jak to będzie wyglądało, to nie wiadomo. I dlatego pytani przez nas eksperci wyrażają no, głęboki niepokój, bo to tak naprawdę działalność gospodarcza, ta jednoosobowa, korzysta z tego prostego, liniowego opodatkowania i to, wtedy kiedy to wprowadzono, znacznie zalegalizowało, można powiedzieć, całą szarą strefę. Może nie całą, ale bardzo wielu przedsiębiorców po prostu się zarejestrowało. I z tego są jakieś podatki, są jakieś tam składki ZUS, jakoś to działa. Ja nie mówię, że tam nie ma nieprawidłowości, oczywiście, ale ten system jakoś działa, jest w miarę stabilny, a naruszanie tej stabilności jest czymś dla biznesu najgorszym. Od 2023 roku na niektórych odcinkach pojedziemy pociągiem nawet 250 km na godzinę, obiecuje tak minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. No, cieszę się z tego, chociaż o tej kolei dużych prędkości już tak dawno się mówi i o tej centralnej magistrali, że to była wyremontowana i tak dalej. No, zajrzałem do fachowego źródła i jest tak, że podobno ta centralna magistrala, czyli między tam Warszawą a Śląskiem, no jest już technicznie gotowa na takie prędkości, tylko że tam zasilanie jest niedostateczne. Sama trakcja elektryczna w porządku, ale prądu za mało jak na taki szybki pociąg. No, coś pewnie jeszcze trzeba poprawić, a nie tylko te akty prawne, które minister podpisuje, zdaje się. To oczywiście byłoby bardzo, bardzo pomocne i także o tym, co mówiliśmy wcześniej o samochodach, ceny benzyny i tak dalej, bo a elektryczne to pociągi tam jeżdżą, a nie samochody, jak pan raczył wspomnieć. I to ogromnie ułatwiłoby sprawę, zresztą gdyby tak jeszcze podobne linie powstały na przykład dalej, do Wrocławia, prawda, albo z Warszawy na Wybrzeże, no to rzeczywiście super by było. Coś tam się mówi, że przy okazji tego mitycznego centralnego portu w Baranowie, to ma być w tych linii już tysiące się planuje, no ale ja bym chciał wreszcie to zobaczyć tak na szynach, a nie na papierach. Cierpliwość. Polacy ruszają na zakupy komunijnych prezentów. Maj się zbliża. Średnio chcą wydać na taki prezent 660 zł. Rower jest dopiero na trzecim miejscu. Na pierwszym są pamiątki religijne. Potem preferowana jest gotówka. Zegarki nie są już tak popularne jak za moich czasów. Czy pana na przykład? No bo jak zegarek jest wmontowany na przykład w rower, to znaczy tam jest taki prędkościomierz elektroniczny i oczywiście tam jest kilka tam rzeczy, ile się przejedzie, jaka prędkość i zegarek też tam jest. No to po co dodatkowy zegarek, prawda? No ale te 660 zł to tak... No, Polacy są hojni. No oczywiście to pewnie jest jakaś średnia, ale to bywa znacznie więcej. Ja podejrzewam tam w bogatszych ośrodkach. Chodzi o to, żeby dziecku ten dzień jakoś odznaczyć w pamięci. No, księża mówią, że to ma być tylko przeżycie religii. I słusznie, no ale hojni wujkowie, ojcowie chrzestni zawsze trochę dają. A ma pan jeszcze pamiątkę po pierwszej komunii? Coś tam mam, ale nie zdradzę, bo nie wiem, czy działa. W każdym razie, to tak mówiąc o strony gospodarczej, to jest taki cały, można powiedzieć, przemysł komunijny, albo czy w ogóle sezon komunijny nakręca koniunkturę w gospodarce dla krawców. Dla szewców. Dla restauratorów. Restauratorów, a jakże. Choć to rzeczywiście czasem dochodziło do patologii, że już jak dziecko bryczką do kościoła się woziło, zasłonę pieniądze wynajętą albo limuzyną, to już było naprawdę przesadnie. Bryczką do komuny. Zdarzało się. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. własny czas poprzecinał ciemny kontur dnia. Kiedy jesień troski tliła w progu stał, bagaż niepotrzebnych, przedawnionych spraw pchał pod górę przyszłych jasnych lat. Jasny czas dni przewijał, wiosnę uwieść chciał. Kiedy zima kąty szkliła, kartki rwał, kalendarze kreślił nowym spisem dat. Z pierwszym wiosny deszczem wszystko zmienić miał. A czas nić mi wspomnień gra, w ciszy siedzi sam, gęste sieci tka. Każe zaczekać, lepiej z daleka chwilę nawijać na kłębek zmian. Jasny czas poprzecinał ciemny kontur dnia, topił troski w wartkim nurcie zajść. Na dnia płaszczu nocą jeszcze długo kreślił plan, z resztek snu odejściem wtoczył kłębek zmian. A czas tylko czekał dnia, ciasne sieci rwał, sna wyławiał nas, kazał nam czekać, lepiej z daleka chwilę nawijać na kłębek zmian. Wspomnień ścierał świat, smak nowego znał, z biegiem mi splatał nas powrozem zmian. Bo czas nić mi wspomnień gra, w ciszy siedzi sam, gęste sieci tka. Każe zaczekać, lepiej z daleka zmian. Chwilę nawijać na kłębek zmian. Chwilę nawijać. Chwilę nawijać na kłębek zmian. To Krzysztof Napiórkowski, nowa piosenka, też zestaw do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Poprosiłem o to, żeby napisać, gdzie pada, no ale to, co przysłał pan Przemek z Bytomia, to przechodzi ludzkie pojęcie. Najdłuższa majówka, no i od dzisiaj pada, aż do soboty. A w niedzielę piękne słońce, czyli majówka 5 maja się zacznie. No ale to dobrze, niech pada, niech pada, niech pada. Deszcz przebojów 1979 roku. Tak Polskie Radio grało dokładnie 40 lat temu. Dziś Electric Light Orchestra, a potem ABBA. We'll be right back. Love by my life, and let me see.